Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia, amesema kafa bil mar'i ithma, inatosha kwa mtu kwamba ameingia dhambini katika dhambi kubwa, akbar kabair, na iwe hana dhambi yoyote anayoifanya, kavuka kila pahala, lakini akiwa nalo hili ambalo twalitaja sasa, basi inatosha kwamba yeye amefanya dhambi ya kumtia motoni. Hiyo yatosha kuwa ni dhambi kubwa sana. Kavuka kila pahala, khamsa salawati yeye, saumu anafunga, zaka anatoa, anafanya kila kitu, na amejiepusha na mambo chungu nzima. Hayumo kwenye zinaa, hayumo kwenye ulevi, hayumo kwenye kamari, hayumo kwenye kushirikisha, hayumo kwenye kula riba, hayumo kwenye kusema uongo, hayumo katika mambo yoyote. Lakini kafa bil mar'i ithman, inatosha kabisa kabisa kwa mtu kuwa yeye amechuma dhambi kubwa. Maneno haya kafa bil mar'i ithman, maanahu yakfihi ithmu tadhyi'i 'iyalihi, inamtosha yeye dhambi ya kule kuwapoteza akawadharau na kuwadhililisha wanawe au watu waliomlazimu kuwaendesha, yatosha dhambi kubwa hiyo. Kwa sababu waja wa Mwenyezi Mungu al-iyali wale inakuwa kama ni watoto wa Mungu, na wewe kama uliowakilishwa kuwatizama watoto wake. Mwenyezi Mungu lam yalid wa lam yulad, lakini anatumia katika hadithi kudusi ya kwamba wale ni iyal, al-fuqara'u iyali, mafakiri ni aila yangu. Aila ni katika jamii ambayo yeye Mwenyezi Mungu amewajibika kuiendesha, akamwakilisha mmoja katika mja wake awe ni baba watoto, niendeshea aila yangu hii. Si wako, ni viumbe wa Mwenyezi Mungu wale. Hakutoa mtu mchango wowote katika uumbaji kwamba yeye kasaidia, akaenda kachukua udongo wa kinamu huko kizingo, akaenda akafanya kazi na yeye vile vile ya kuweka sawa mdomo huko tumboni, akaweka sawa pua, akaweka sawa, hakufanya chochote. Bali yeye kenda kwa matamanio yake ya nafsi, anashtukia riziki Mwenyezi Mungu amemtengenezea, kazaliwa mtoto anampenda sura moja na yeye, hana kilema, safi kabisa. Alfuqara'u 'iyali, mafakiri ni wanangu, ni aila yangu. Kwa hivyo niendesheeni aila zangu. Na nyinyi nimekuwekeni kama ni mawakala, nimekuwakilisheni kunitazamia aila yangu. Kwa hivyo maneno haya kafa bil mar'i ithman yakfihi ithmu tadhyi'i 'iyalihi, inamtosha yeye dhambi za kule kudhalilisha wale aila yake. Ai law lam yakun, hapa maana yake law lam yakun lahu ithmun, pindipo kwa huyo mja hakuna dhambi yoyote anayoifanya, amevuka katika kila dhambi. Ah, hawezi kuvuka kwenye kila dhambi madhali yeye si mtume. Msilile ana hili, hayuko kule, atakuweko huku. Hodari wako wote wa kutenda jambo kadhaa kadhaa, jambo kadhaa kadhaa mpungufu atakuwa. Uhodari wako wote wa kujiepusha na mijidhambi kadhaa kadhaa, kuna baadhi ya mambo atakuwa shetani na mwokota okota. Hodari sana shetani kumtizama mtu, interest zake kwenye moyo zikoje, anazijua vizuri sana. Na hodari sana wa kupamba interest zile mpaka mtu awe hana kizuizi. Wengine ni majasiri, huwezi kuwaingia hivi hivi, basi shetani huwaingia ndani ya ibada, mle ndani ya ibada na mwingia mle mle. Interest yake mtu ni kuabudu, basi ndani ya ibada shetani anaweka taswiri zake mwenyewe, mpaka mtu anatoka nje ya ibada ya sunna anakwenda kwenye khurafati, na huko anaitakiri kwamba anafanya ucha Mungu mkubwa, kumbe shetani tayari kishampoteza. Ile ibada yake ile, kama atakuwa ibada anaifanya too much, na si ya fardhi, ni ya sunna, akaondosha wajibu wa mkewe, akaondosha wajibu wa wanawe, akaondosha wajibu wa wale ambao wanaishi nao, basi tayari shetani ameshamfanyia taswir, amempambia kama kwamba anaabudu sana, kumbe anaangamia. Na hivyo ndivyo Salmani al-Farisi alipomweka sawa rafiki yake au ndugu yake aliyepewa na Mtume Abu Dardai, radhiyallahu anhuma alimweka sawa, kwa sababu shetani alikuwa tayari anapamba kwenye kifua chake Abu Dardai kumfanyisha kwamba anaabudu sana, kumbe alikuwa anakwenda nje ya mipaka. Maana mke ameonekana ndani ya nyumba yuko katika hali ya shaghala baghala, hata katika nyakati ambazo si nyakati za kuonekana kwamba yeye yuko busy jikoni na makanzu yale yale na kunuka moshi na hivi na yeye. Ziko nyakati maalum anakuwa yeye amestahiki hivyo, na ziko nyakati atakaoksha koga, kishajipamba, kajipura. Ilibiri Salman al-Farisi amuulize, una nini mama wewe? Mbona hivi? Alisema kweli yake ya kwamba nifanyeje? Na ndugu yako hana haja na mimi, ameshughulika na ibada zaidi. Mara ngapi nimejitayarisha mimi? Mara ngapi nimemfanyia mambo ya kumvutia? Hata kidogo havutiki nayo. Kashughulika na kiyamu laili, na mchana yeye ana saumu tu. Mchana anafunga tu. Na kwa hivyo usiku mchana humpati na usiku humpati vile vile. Ilibidi Salman al-Farisi amweke sawa Abu Dardai. Maana shetani kwa hakika anafanya kazi overtime, hususan kwa wale ambao wanaonekana kwamba wamekaa katika line nzuri, basi lazima atafanya kazi overtime kuingia mpaka kwenye ibada zao vile vile. Maneno haya, lau lam yakun lahu al-ithmu, laiti kama mtu hana dhambi yoyote anayoifanya, illa hadha atafritu fi haqi iyalihi, isipokuwa hili tu jambo la kupuuza yeye kuwatekelezea watoto wake na mkewe haki zao. Hili tu ndo alilonalo, hodari sana, khamsa salawati, hafanyi uovu wote, lakini familia yake haina mawasiliano naye, na mke hakumpa talaka, bali yumo tu, karuka hapa, kasafiri hapa, kafanya hivi, huku watu hawajui kawaacha vipi. Na wanasikitika, wanasema, katutupa, kanitupa, kaniachia watoto, kaniachia hivi, na mimi siwezi kuadhirika, siwezi kuomba, siwezi kukashifiwa, kwa hivyo natafuna jongoo kwa meno hivyo hivyo, na mume naye hapa nilipo. Kwa hakika hii yatosha kabisa ku wachungwa aliyotupa kuwa nao, wakiwemo mke, watoto, ni wachungwa. Vile ni vichungwa vyetu tumepewa. Mtu awe makini sana, asijakaamua jambo ovyo ovyo, afikiri sana analita kulifanya. Kabla hajaanza kufanya kazi kadha, hajaanza kusafiri kadha, awe kwanza anatizama, hawa nawaachia vipi? Hawa nitawasiliana nao vipi? Hawa alionipa Mwenyezi Mungu kuwachunga, hawa wanawajibu, mimi ninawajibu kwa kutekelezea mambo yao hawa. Illa hadha tafrid, hana dhambi isipokuwa kupuuza huku, fi haqi iyalihi, katika haki ya watoto wake, yani aila yake. Basi naam, hata kama hana dhambi yoyote, kafahu, itamtosha yeye, fil muakhadha, kuchukuliwa katika adhabu, alaihi juu yake, li'idhamihi, kwa sababu ya ukubwa wa dhambi hii, inda Allahi ta'ala, mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Hii yatosha kwa dhambi kabisa kubwa, kubwa mno, kubwa mno. Mtu kujiingilia pahala kwenye restaurants akajitibu vizuri, ukipenda kwa lugha ya sasa akajichana, wanasema vijana, kajichana, kajichana, kajichana, lete supu, lete hichi, lete hichi, halafu kule nyumbani watu wanasikitika, hawana kitu, hawana kitu, wanasikitika, mambo hayaendi vizuri, na hawawezi kuadhirika, wamekopa mpaka sasa hakuendeki tena kule kukopa, na mtu peke yake anajitibu peke yake tu. Au kama atakwenda pahala pengine, ni mke, mke wake mwenyewe, na yeye kawajibika kumlisha, anakwenda pengine mwanamume na kijikate chake cha bofulo kimoja chake peke yake, kisha anauliza, mshapika chai hapa? Ya anatakiteweo sasa. Hakupeleka sukari pale pahala, hakupeleka majani chai pale pahala, hakupeleka makaa ya kupikia pale pahala, anauliza chai. Na yule pale ambaye ni wajibu kumlisha hakumpelekea mkate wake na yeye vile vile. Kenda na mkate wake mwenye peke yake. Ipo chai hapa jamani hapa. Kwa hakika hapa ni katika pahala pabaya, kiwango kibaya sana kafika Muislamu. Hii yatosha peke yake kuwa ni dhambi kubwa. Hata kama mtu yuko katika ibada kubwa sana na kajiepusha, hana ubaya wowote kwa hakika anaweza kuwa. safi kabisa, hasemi uongo, hazini, halewi, havuti bangi, hana unga, hasemi uongo, haliriba, hashirikishi. Lakini kafa bil mar'i ithman, kauli ya Mtume inasema kwamba inatosha kwa mtu kuwa amefanya dhambi kubwa. Kwa hili moja hili, wa hadha yadullu, na hii inajulisha waziwazi, ala hurmati ihmali shani liyali, juu ya uharamu wa kupuuza jambo la aila. Aila ni familia, watu waliomlazimu mtu kuwaendesha, ndio huitwa aliyal, aila. Wa adami nafakati alaihim, na kupuuza mtu akaacha kutoa matumizi hali ya kuwa uwezo wanao, akawadharau, akawaacha ovyo, anakwenda ovyo, watu hajali uniform za skuli wala kiatu chochote kile, hajali wanakula nini wala wanavaa nini. Yatosha mtu kuingia dhambini, ibada zote anazozifanya zinaweza kukataliwa zikaonekana hazina maana kwa kosa hili tu, hili tu moja tu. Al-iyal, aila, familia. Ukitaka kumridhisha Mwenyezi Mungu, shughulika na aila yako vizuri, ipende, kuwa nao pamoja, taka kujua shida zao, wanapenda nini, wanatamani nini. Unaondoka hasa, unawauliza hasa, leo hapa mtapenda kula nini? Ehe, we mwanangu, unataka zawadi gani? We, naam, Mwenyezi Mungu yuko radhi na wewe. Na utaona tu mijambo inavyokunjuka automatically, mijambo inavyokaa sawa, utastaajabu Mwenyezi Mungu anavyokuwekea sawa, kwa sababu kakupa vichungwa, kakupa viumbe vyake vyake mwenyewe. Akitaka Mwenyezi Mungu anaweza kuwalisha anavyotaka mwenyewe, lakini kakuweka wewe ni wakala wake na kutizama, utawafanya nini? Utajali kwamba hii ni zawadi kubwa amekupa Mwenyezi Mungu? Wengine hawana, wanatafuta kwa udi na uvumba, wanafika mpaka kufanyiwa mtihani, wanashirikisha kwa Mwenyezi Mungu, wanakwenda mizimni watu kuomba watoto, hawana kabisa wampate hata mmoja. Wewe unao, wamekuja mpaka wengine, unawaogopa, utawalisha nini? Unao tu, unao tu. Basi Mwenyezi Mungu anakupima, anakutizama, utaenda na utakwenda nao vipi? Utawapenda vipi? Utawajali vipi? Utaheshimu vipi haki ile ya Mwenyezi Mungu? Kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yakutu, yatosha kwa mtu kuingia dhambini, an yudhayya man yakut, kumdhiisha, akamdhoofisha yule ambaye yakutu, yeye ni wajibu kumpa chakula. Akale wapi? Ende wapi pengine? Kama huyo mke akafanya nini? Ina maana ende akafanye machafu nje, kama hakupewa na pale mbali hapa ambapo yeye kawajibika apewe. Kama hakupewa, ina maana kwamba anafunguliwa mlango sasa na mtu pengine uwezo anao. Kafa bil mar'i ithman ni maneno makubwa mazito kutoka kwenye kinywa cha Mtume. Neno kafa yatosha kabisa, usiwe na dhambi yoyote. Ikiwa utakuwa nayo hii tu, basi tayari inatosha kuwa ni mzigo mzito wa kuweza mtu kumtia motoni moja kwa moja, yani kuonesha ghadhabu za Mwenyezi Mungu zilivyo kwa wale aila mtu aliyopewa akahawajali, hawabali, anajitibu mwenyewe, anajifurahisha, hakuna chochote ambacho nyumbani kinakwenda. Ukijitibu, ukijifurahisha kwa mishikaki njiani, funga na mingine miwili mitatu, peleka nyumbani watu wakaonje. Nao binadamu ati, nao na roho ati, kama ulivovutiwa wewe njiani na harufu ile ikakupigilia, na wao ndio hivyo hivyo, wanatamani hivyo hivyo, na wanafurahi, wanashukuru, wanakuombea Mungu sana kila unapotekelezea haki zao zile. Mekula pahala skrimu nzuri hivyo, kasi ya hivifanya mpango, peleke vile vile na watu wakaonje vile vile. Sifanya peke yako. Yatosha mtu kuingia dhambini ikiwa atawadhiisha na kuwadhoofisha wale ambao yakut amewajibika kuwapa chakula. Alkut, at-taamu yani. Hadithun sahih, hadithi hii ni sahihi. Rawahu Abu Dawudi wa ghairuhu, wameisimulia maimamu Abu Dawud na wengineo. Warawahu Muslimun fi sahihihi, na vile vile ameisimulia Imam Muslim katika sahihi yake. Hadithi nyingine imekuja kama hii bimaanahu, kwa maana hiyo hiyo. Qal, Mtume kasema katika hiyo riwaya ya Muslim, kafa bil mar'i ithman, inatosha kwa mtu kuingia dhambini, an yahbisa, kumzuilia, kumtekelezea wajibu wake, an yahbisa, kuzuia, amman yamliku kutahu, kwa yule ambaye anamiliki yeye chakula chake. Yahbisu, wakazuia. Amekuwa bakhili kwa wale ambao yeye ndio amewajibika kwa chakula. Ni katika moja ya dhambi kubwa mno. Inaweza kuwa kabisa sijida za mtu na rukuu zake zikawa zina maana. Yawezekana kabisa funga yake mtu ikawa haina maana. Atahadhari sana mtu na jambo hili. Haila nyumbani bwana. Hususan katika siku tunazo kabilana nazo kidogo hizo maadudati hizo. Ezna mtihani hizo. Arwahi zinafunga ndani ya majumba. Na wanapambana na siku za kiangazi, kaskazi, kirindanda. Mate kifuani watu. Na mwanamke naye ndo kaachiliwa jiko na kwenda na kurudi kutwa, menya hichi, fanya hivi. Na huenda baadhi ya mahala watu wakaachiliwa mpaka madoa ya maji kwenye vichwa vile vile, kikiri kakara, na maguo ya mumewe vile vile kuyafua, na pengine kuyapopotoa kwenye chano, pwa, pwa, pwa. Halafu baadaye mwanamme nyumbani anapeleka shagala, bagala, mihogo, isiyoiva, michungu. Ngoja usiku wewe anavoranda mwenyewe umo. Hapa kaagizia skirimu, hapa kaagizia soda, hapa kaagizia hichi, kule hachendi chochote. Kawaachia watu na mihogo ile isiyoiva, michungu. Na hali ya kuwa arwahi zimeingia kwenye suyamu, na kwenye suyamu mtu anakuwa na hali nyingine. Roho yake huwa natamani tamani kiburudishaji, angalau kutuliza kiu. Yataka mtu afikiri barabara kwa manina watu nyumbani. Hivi navohisi mimi hivi uchungu wa saumu na kiu na njaa, ndivyo wanavohisi watu wangu walioanilazimu nyumbani. Na pengine wao nimewaachia mzigo wa kunifulia, wa kunipikia, wa kunipigia pasi, wa kufanyaje, wa kufanyaje, wa kutandika, wa kufagia. Pengine yeye bwana mkubwa yuko kwenye bao tu Ramadhani yote ile, hata msahafu ashiki, yuko kwenye karata tu Ramadhani yote ile. Na khalafu amewadhalilisha, amewadharau, anajifurahisha kwa madafu huku jioni jioni, kisha kamata mawili kakumbatia pale, anangojea kipyenga kilie tu. Nyumbani halikwenda hata dafu moja maskini. Mwanamke kapopotoa maguo, kapika, kamenya, katwanga. Mwezi Ramadhani katwanga, hana hata blender maskini. Katwanga kwa mchi. Kajaa malengelenge mkononi. Hakumbukwi hata kwa juisi hivi ya ukwaju. Na yeye ni binadamu, hapa kwa hakika ni pala pazito, pazito mno. Maneno ya mtume wa Mwenyezi Mungu ni magumu mno aliposema kafa. Inatosha kabisa. Hapataki dhambi nyingine yoyote. Si ushirikina, si kuua, hapataki kuwa nayo. Hii peke yake yatosha kuwa ni mzigo mkubwa kabeba mtu. Aila zetu hizi tujitahidi sana kuungana nazo vizuri. Popote alipo mtu, aila yake bwana, na umaskini wake alionao mtu, fikra zake zinakwenda na kurudi kwa bana watu nyumbani. Haambiwe aibe, haambiwe anyang'anye, haambiwe aseme uongo, haambiwe apite kidhalilika na kuomba, la. Kwa kuwa sababu yake na watu nyumbani mimi na hivi na ile, la. Anaambiwa umaskini wake ule kwa pato lake la halali. Make uwezo anao anakuwa ni kwamba anajifurahisha yeye majiani. Uwezo anao. Sambusa anakula 3, 4, 5, 7, kule hata moja haiendi. Peke yake anakula. Sahib, awakumbuke nyumbani vile vile. Akitamani chicken chips na wengine na wachukulie hata hizo plain chips vile vile. Hiyo chicken asitie inshallah. Awapelekee plain tu basi, ajaze pale makabiji pale na hivi. Kawadanganya. Na wanashukuru na vile vile watamani. Hamna hata kipande cha kuku, hamna, haidhuru. Lakini mambo ya kujitibu mtu peke yake huko, halafu nyumbani akumbuki kitu, kwa hakika kafa bil mar'i ithman. Na wale watu wanawaona wenzi wao wana meza mate, wanatamani, na uwezo upo. Huenda mtu kiyamu laili yake ikawa haina maana, funga yake ikawa haina maana. Kwa sababu ya jambo gani? An yahbisa amman yamliku kutahu, kumzuilia yule ambaye yeye kamiliki chakula chake. Ende wapi? kwa baba yake na mama yake ndio washatolewa kule, hayuko tena, yuko kwenye miliki ya mume hivi sasa. Anataka kwenda kwao hivyo, lakini mpaka ruhusa ya mumewe, na mume ampi ruhusa. Na kwao pengine kuzuri hivyo, kwao pengine kuzuri, mafriji yamejaa kila aina ya vinywaji na kila kitu, lakini hana uhuru huo. Sasa hivi yeye ni miliki ya mume, la, lakini mume khabithi, bakhili, hatoi, haendeshi nyumba vizuri. Hili jambo kwa hakika kafa bil mar'i ithman, lamtosha mtu kuingia dhambini. An yahbisa amman yamliku kutahu, maneno haya amman yamliku yani an rahimihi, kutokana na familia yake, aila yake ile. Yamliku kutahu ni aila yake. Waman huwa mukallafun bil infaqi alayhi, na hapa anaingia kila aliyelazimika yeye kumuendesha na kumlisha, hata kama ni mtumishi wa nyumba. Ende akali wapi? Na pale nipo wemchukua kwa huko bara, na yeye ni binadamu vile vile. Isiyekawa pale ni kumpagaza makazi tu, hana kipumziko hata kimoja, umfikirie vile vile. Huyu ana roho na anafunga naye, Muislamu maskini, anatamani hivyo mambo mazuri mazuri hivyo. Huyu unamjali kwa askirimu, unamjali kwa juice, unamjali kwa mishikaki, kwa katlesi, kwa ghasia gani, unamkumbuka naye vile vile, anapata kushukuru naye vile vile, anajua doh, alhamdulillah, nimeingia kwa jumba nzuri, watu wema sana hawa. Kuliko pale ataponyonga roho yake, dah, anakula peke yao, anakula peke yao. Hakadha. Na kila aliyelazimika yeye kumlisha pale, hata kama ni mtumishi wake vile vile. Naam, ameingia kwenye tamko la ayalihi, ni watu wake wa ndani waliomlazimu kuendesha. Wa adhanu li isha'i bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala.